studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety dostępne na stronie sklep polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia. Żegnamy reklamy. Piątek, 11 dzień października, a na zegarach godzina 6, tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Rekordowe wydatki na ochronę zdrowia i obronność zakłada projekt przyszłorocznego budżetu. Skrajną nieodpowiedzialność w sprawie nominacji ambasadorów zarzucił prezydentowi szef rządu. To nie jest Nobel artystyczny czy społeczno-polityczny, mówi o nagrodzie dla Han Kan, poeta i krytyk literacki Karol Samsel. Nad budżetem państwa na przyszły rok rozpoczęli pracę posłowie. Projekt zakłada rekordowe wydatki na ochronę zdrowia i obronność, a także środki na wsparcie polskich rodzin, mówił w Sejmie szef resortu finansów Andrzej Domański. Chociażby finansowanie świadczeń w ramach nowego programu Aktywny Rodzic, zwany popularnie babciowe. W 2024 roku przewidziano w budżecie środki na ten cel w kwocie 1,5 miliarda złotych. Natomiast w roku 2025 już w kwocie 8 miliardów 400 milionów złotych. Projekt przyszłorocznego budżetu przewiduje też podwyżki pensji pracowników budżetówki oraz finansowanie programu in vitro. Pół roku trwa spór prezydenta z rządem w sprawie zmiany ambasadorów. Premier Donald Tusk przypomniał o tym w mediach społecznościowych i zarzucił prezydentowi blokowanie nominacji. W takich krajach jak Stany Zjednoczone, Izrael, Ukraina czy przy NATO. Zdaniem szefa rządu jest to skrajnie nieodpowiedzialne. Prezydent na ten wpis zareagował. Odpowiedział, że Donald Tusk manipuluje i to wyłącznie on i MSZ odpowiadają za nieobecność ambasadorów. Słowa te powtórzył na konferencji prasowej prezydencki minister Mieszko Pawlak. Polska ma ambasadorów, tylko obecny rząd pozbawia ich możliwości pracy na placówkach. Szef resortu spraw zagranicznych Radosław Sikorski powiedział, że prezydent Andrzej Duda nie złożył ani jednego podpisu pod żadną nominacją ambasadorską przez niego przedłożoną. To są w zdecydowanej większości zawodowi dyplomaci, których już sam pan prezydent kiedyś mianował. Konflikt w sprawie dyplomatów trwa od wiosny tego roku. Resort spraw zagranicznych poinformował wówczas o planach zmiany kilkudziesięciu ambasadorów. Sylwia Białek, Polskie Radio. Polska nie ustąpi w sprawie ekshumacji ofiar zbrodni wołyńskiej, powiedział w internetowej sesji pytań i odpowiedzi szef polskiej dyplomacji. Zdaniem Radosława Sikorskiego temat ten nie powinien być przedmiotem politycznych targów. Polskie władze, w tym IPN, od kilku lat domagają się od Kijowa zgody na przeprowadzenie ekshumacji ofiar OUN-UPA, by je godnie pochować. Minister Sikorski przypomniał, że podniósł tę kwestię zarówno w rozmowie z szefem MSZ Ukrainy, jak i prezydentem Wołodymirem Zełenskim. Poetycka proza, która konfrontuje się z historycznymi traumami i eksponuje kruchość ludzkiego życia. Literacką Nagrodę Nobla w tym roku otrzymała koreańska pisarka Han Kang. Jej bohaterowie są obdarzeni głębokim rysem indywidualnym, mówi dr Karol Samsel z Uniwersytetu Warszawskiego. Posiadają swoją psychologię, posiadają swoją melancholię. To nie jest Nobel artystyczny, ani nie jest to Nobel zaangażowany w tematykę społeczno-polityczną. Jest to Nobel, który oczywiście jest wpisany w historię Korei Południowej, w historię tej literatury i tego społeczeństwa, ale kładzie nacisk na dramat indywidualny bardziej niż poprzednie Noble. 53-letnia pisarka rozpoczęła karierę 30 lat temu. Czytelnicy w Polsce znają ją z takich książek jak Wegetarianka, Biała elegia, Nie mówię żegnaj czy Nadchodzi chłopiec. Chłopiec czy dziewczyna, nastolatki nie będą potrzebowali zgody rodziców na wizytę u psychologa. To jedno z założeń poselskiego projektu nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Projekt jest wynikiem wieloletnich prac rzeczniczki praw dziecka Moniki Horny-Cieślak i organizacji młodzieżowych. Osoba powyżej 16 roku życia bez zgody rodzica będzie mogła skorzystać ze wsparcia psychologicznego i sesji terapeutyczno-interwencyjnych, a dziecko powyżej 13 lat z trzech takich spotkań, mówi rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak. Tą ustawą chcemy zamknąć absurdy, czyli chcemy, żeby te drzwi do poradni psychologiczno-pedagogicznych, do środowiskowych centrum pomocy dzieciom były szeroko otwarte dla młodych osób. Angelika Friedrich z nastoletniego azylu powiedziała, że młodzi ludzie wielokrotnie zgłaszali do organizacji, że ich rodzice nie chcą, aby korzystali z pomocy psychologa. Żeby młody człowiek mógł zdecydować, że to jest właśnie ten moment, w którym on potrzebuje pomocy. Zgodnie z założeniami ustawy rodzic lub opiekun będzie uczestniczyć w procesie wspierania i leczenia dziecka, a także, jeżeli to konieczne, całej rodziny. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Za odwołaniem szefa Rady Mediów Narodowych jest Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu. A wniosek w tej sprawie przygotowała Koalicja Obywatelska. Będąc szefem Rady, Krzysztof Czabański zasiadał też we władzach Instytutu Lecha Kaczyńskiego, a ten z kolei był powiązany ze spółkami medialnymi mającymi udział m.in. w Telewizji Republika i Gazecie Polskiej Codziennie, powiedziała posłanka Urszula Augustyn. Naruszył więc zakaz posiadania udziałów albo akcji spółki lub uczestniczenia w inny sposób w podmiocie będącym dostawcą usługi medialnej lub producentem radiowym lub telewizyjnym. Przyzwoitość nakazuje, żeby sam zainteresowany podał się do dymisji. Zdaniem autorów wniosku Krzysztof Czabański naruszył artykuł 5 ustawy o Radzie Mediów Narodowych. Dziś rano w Sejmie odbędzie się debata w tej sprawie, a potem głosowanie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Będzie dziś padać, ostrzegam od razu. Z suchą wyspą może pozostać tylko centrum kraju. Poza tym deszcz, a w Tatrach także deszcz ze śniegiem i śnieg, a nad morzem nawet możliwe burze. I będzie chłodniej dziś niż w ostatnich dniach, na ogół od 11 do 15 stopni Celsjusza. W tej chwili na zachód od Olsztyna, Łodzi i Wrocławia mamy mniej niż 10 stopni, a na wschód od tej umownej linii kilka stopni powyżej 10 o godzinie 6. Tak dokładnie to o 6:06. Zapraszamy do Trójki. Elżbieta Malinowska za sterami, Ola Dobieszewska przy telefonie, Marcin Walter wydaje tę poranną audycję, a ja się nazywam Robert Grzędowski i w takim właśnie składzie o poranku zapraszamy do Trójki. Feel the reaper, nor do the wind, the sun or the rain. We can be like they are. Come on, baby, don't feel the reaper. Baby, take my hand. Don't feel the reaper. We'll be able to fly. Dwie dwójki i siedem trójek telefonicznie. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl mailowo. To są najlepsze sposoby na kontakt z trójką o poranku. No bo cóż, prywatnych wiadomości w mediach społecznościowych w czasie audycji nie przeglądam, więc tutaj się nie uda. A Marcin powiedział, że nie będzie chodził na dół i sprawdzał, czy przyszły jakieś listy, więc maile i telefony interesują nas najbardziej. Oczywiście w każdej, także piątkowej sprawie. A jakie sprawy dzisiaj Państwu zaproponujemy? No na przykład odpowiedź na pytanie, co się stanie, gdy muzealny eksponat trafi przez przypadek do kosza na śmieci? Historia związana z pomyłką staje się częścią jego opowieści, dodaje mu unikalności i podnosi wartość rynkową. Tylko jak to w ogóle możliwe, że eksponat z muzeum w ogóle do śmieci trafił? Na razie powiem tak, chodzi o sztukę nowoczesną, która być może nie dla wszystkich jest zrozumiała, albo być może, na razie nie wykluczamy tej opcji, po prostu nie ma tutaj czasami czego rozumieć. Państwa do dyskusji na ten temat będę dziś zachęcał, szczególnie w okolicach godziny 8:00 będę o to dopytywał. O jesienne grzybobrania i sukcesy Państwa w tym temacie już dopytywał nie będę i nikt mnie do tego nie zmusi, ale i o grzybach dziś powiemy, chociaż w nieco innym niż grzybobranie kontekście. Grzybów jest bardzo dużo na świecie. Znacznie więcej niż jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Największym organizmem na Ziemi jest właśnie grzyb. No, grzybiarze słysząc konkretnie takie słowa, to na pewno szeroko się uśmiechają, ale niekoniecznie o jadalnych grzybach będzie dzisiaj mowa w porannej audycji. Czeka nas kilka rozmów z Michałem Nogasiem, między innymi o książkach, a w zasadzie o książce. To w ramach cyklu Na stronie, około 8:40. Wcześniej nasze studio odwiedzą gościnie. Jedna, by opowiedzieć o nocy bibliotek, druga w ramach Światowego Dnia Coming Outu. No i rzecz jasna nie zabraknie rozmowy politycznej. Gościem bez uników będzie reprezentant Prawa i Sprawiedliwości. Ostatnio głośno było o jego występie czy przemówieniu w kościele. Kontrowersje, ale czy o to Renata Grochal go zapyta, no to ona będzie wymierać tematy do rozmowy z Przemysławem Czarnkiem. Rozmowa polityczna bez uników jak zwykle w planie o 8:13. Na razie mamy 12 minut po 6:00. Wszystko w sobie lubię. Chcę więcej siebie. Więcej siebie. Siebie. Poproszę więcej siebie. Jeśli zapytasz, co daje mi szczęście, to ci odpowiem, że spokój. Przyklejam ciało do ziemi, bo tam moje miejsce, gdzie prawdę mam zawsze przy boku. A prawdy jest mało, ukrywa się w tłumie, gdy dyrektor do mnie uśmiecha się szczerze. Od fałszu odróżniać prawdy nie umiem, więc ufam i zawsze zostaję frajerem. Lecz coraz częściej czuję, że wszystko w sobie lubię. Chcę więcej siebie. Więcej siebie. Siebie. Poproszę więcej siebie. Chcę więcej siebie. Więcej siebie. Siebie. Poproszę więcej siebie. Siebie, siebie, siebie, siebie, siebie. Siebie. Siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, chcę tyle na radę, co weźmie. Siebie tak dużo, jak nigdy wcześniej. Tyle, co ciało moje uniesie. Siebie tak bardzo, jak nigdy wcześniej. Chcę więcej siebie. Yeah. Kwiat Jabłoni prosi o więcej siebie, a ja poproszę o więcej państwa dziś. Bo tak w nastroju do rozmowy jestem, naprawdę. Chętnie z państwem porozmawiam, nie tylko wysłucham państwa informacji telefonicznych. 2 2 i 7 3. Zapraszam serdecznie. Kto by powiedział, że The Importance of Being Idle od Oasis ma już prawie 20 lat? I co na to Eric Idle? Bo on zapewne najlepiej wie, jak ważne, by być idle właśnie. Przegląd prasy. Z tego, co pamiętam, tylko napomknąłem w zeszłym tygodniu w jednym z przeglądów prasy o aferze z doborem dyrektorów regionalnych oddziałów totalizatora sportowego. Klucz polityczny sugerowali wtedy dziennikarze Onetu, którzy sprawę ujawnili. Było sporo komentarzy, były zapowiedzi decyzji. No i duża decyzja zapadła wczoraj. Rafał Krzemień decyzją Rady Nadzorczej przestał być prezesem totalizatora sportowego. Sprawę skomentował minister aktywów państwowych Jakub Jaworowski. Jakkolwiek w ocenie Rady Nadzorczej nie zostało złamane prawo, ani nawet wewnętrzne regulacje, to nie dochowano najwyższych standardów, z czym się zgadzam, ponieważ nie było otwartych postępowań na stanowiska dyrektorów regionalnych totalizatora. Dokładnie tak powiedział wczoraj Jakub Jaworowski. Sprawa jest więc rozwojowa, no a ja przejrzałem różne media i o dziwo nigdzie, w żadnym artykule w kontekście afery z totalizatorem nie znalazłem słynnego hasła Donald Tusk rozsierdil się. dzisiejszej Rzeczpospolitej znajdziemy za to wywiad ze Zbigniewem Ziobrą. Obszerny wywiad, więc poszczegóły odsyłam właśnie do dzisiejszej rzepy. Ale mnie zaciekawił jeden fragment szczególnie. Pytany, czy stawi się przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Pegasusa 14 października, Zbigniew Ziobro zapowiedział, że ujawni decyzję w dniu przesłuchania. No skoro październik jest miesiącem oszczędzania, to pomyślałem, mógłby nam pan Ziobro oszczędzić w tych wszystkich emocji i oczekiwania i od razu dać znać, czy będzie, czy nie będzie. Choć oczywiście może chodzić o względy zdrowotne i jeśli tak, to wszystko rozumiem. Jeśli chodzi o względy polityczne, no to w sumie też rozumiem. Dużo się do poniedziałku jeszcze może wydarzyć. Jutro na konwencji PiSu Suwerenna Polska ma oficjalnie dołączyć do Prawa i Sprawiedliwości. Czy to już wszystko klepnięte? No po cichu liczę, że takie pytanie po 8.13 Renata Grochal zada Przemysławowi Czarnkowi i dopyta o szczegóły. Ale czy tak będzie? Zobaczymy. Na portalu Forsal trafiłem za to na ciekawy pomysł szwedzkiego ministra edukacji. Szwedzkiego, podkreślam, ministra edukacji, który chce, by reklamy w mediach społecznościowych były objęte akcyzą, dokładnie tak jak alkohol czy papierosy. Bo to tak samo szkodliwe produkty, powiedział Johan Persson. Jego zdaniem wpływy z takiej akcyzy powinny być przeznaczane na ochronę dzieci i młodzieży przed negatywnymi skutkami algorytmów stosowanych przez platformy internetowe. Mówił też, że negatywny wpływ mediów społecznościowych na młodych ludzi jest udokumentowany naukowo. No, w sumie specjalnie powiedziałem, że to ciekawy pomysł, bo tak na szybko konkretnego zdania nie mam, ale może państwo mają o ewentualnej, w na razie szwedzkiej, akcyzie na przychody z reklam w mediach społecznościowych, by zapobiegać albo później walczyć z negatywnymi skutkami algorytmów stosowanych przez platformy internetowe, tymi skutkami dotykającymi dzieci i młodzież. 2 2 i 7 3 to nasz numer do państwa dyspozycji. A na trójkowej antenie na razie mały atlas burz i stany równoleżnikowe.

O 11:00 norweski Komitet Noblowski ogłosi laureata Pokojowej Nagrody Nobla. Wśród faworytów do tegorocznej Pokojowej Nagrody są Agencja ONZ do spraw uchodźców palestyńskich UNRWA, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości oraz sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. Moc bibliotek. To hasło tegorocznej nocy bibliotek. Jubileuszowa 10. akcja rozpocznie się wieczorem w tysiącach placówek w całej Polsce. To wielkie święto bibliotek i czytania, mówi wiceministra kultury Bożena Żelazowska. Wiemy, że bardzo mocno sprawdziła się Noc Muzeów w naszym kraju. Noc Bibliotek, mam nadzieję, że właśnie pójdzie w ślady Nocy Muzeów, że biblioteki będą szeroko otwierane, co zachęci tym bardziej czytelników do ich odwiedzania. Nocy Bibliotek towarzyszy akcja Podziel się książkami, zachęcająca czytelników do przynoszenia do bibliotek przeczytanych nowości wydawniczych, klasyki i lektur oraz innych poszukiwanych książek. A więcej informacji w serwisie o 7:00. Jest Continental, producent opony całorocznej All Season Contact 2. Do 7 jeszcze 29 minut i w tej chwili o tej porze na termometrach na ogół mamy od 8 do 13 stopni Celsjusza. W najcieplejszym momencie dnia będzie od 11 do 15 stopni. Czyli robi się chłodniej, ale muszą Państwo przyznać, że 23 stopnie z szalikiem pod brodą założonym odruchowo o poranku było na przykład wczoraj dość dziwne. Będzie dziś padać, deszcz oszczędzić może tylko centrum kraju. W Tatrach możliwy deszcz ze śniegiem i nawet śnieg, a nad morzem możliwe burze. Sponsorem programu był Continental, producent opony całorocznej All Season Contact 2. I możliwa też sentymentalna podróż do lat 80. Brązki Beat, Small Town Boy w trójce na 28 minut przed 7:00. Klasyk. Nie boję się tego słowa. Brąski Beat i Small Town Boy na trójkowej antenie. 23 minuty mamy do siódmej. A moje słowa o krótkim spotkaniu chyba zadziałały jak zaklęcie i Magdalinet powalczyła jeszcze w gemie serwisowym Coco Gauff, ale ostatecznie przegrała z Amerykanką w tym gemie na przewagi, a w całym meczu 6-0 i 6-4. Coco Gauff lepsza od Magdy Linet. To ćwierćfinał turnieju w Wuhan, prestiżowego tenisowego turnieju, z którym Magda Linet się żegna. Jeszcze pozostaje w nim Magdalena Fręch, a szczegóły wszystkich sportowych wieści kilka minut po siódmej. Drodzy Państwo, dziś będzie Noc Bibliotek pod hasłem Moc Bibliotek. Tak pomyślałem, że może zdejmiemy trochę z barków Michała Nogasia ciężar polecania książkowych propozycji. I może Państwo mają jakieś w pamięci książki, które przynieśli Państwo z biblioteki, być może nie wiedząc zupełnie, co będzie pomiędzy okładkami i okazały się bardzo ważne dla Państwa te lektury. Jeśli tak, jeśli mamy takie historie i takie książki warte polecenia, to zapraszam. 2 2 i 7 3 numer do Państwa dyspozycji, a za kilka minut zagłębimy się w inteligentny i fascynujący świat grzybów. Czuję się, jakby mi domknęło na dobre. Być może tak miało być. Diabeł z tym, przecież wszystko co mam jest tylko na jakiś moment. I tak, godzę się z myślą, można mieć wszystko mimo to czegoś. Tak, w sumie pali licho, oczy nie widzą, sercu nie będzie żal. Opowiem, co mi na co dzień spędza z powiek sen. Całego siebie rzucam w ogień. Nie spróbuję, nie poczuję zen. To nie koniec, na pewno tak nie powiem. Dopóki mi dopisze zdrowie słońce, puści morze przemi wobec. Obiecuję tobie, a przede wszystkim sobie, że to nie jest mój ostatni raz. I tak, godzę się z myślą, można mieć wszystko mimo to czegoś. Tak, w sumie pali licho, oczy nie widzą, sercu nie będzie żal. Można mieć wszystko mimo to czegoś tak. Oczy nie widzą, sercu nie będzie żal. Nie wiem, drodzy Państwo, czy często się nie zgadzamy o poranku w trójce, ale na pewno pewną linią niezgody jest hasło grzyby w naszym przypadku. Ale mimo wszystko ja się nie boję tego słowa i teraz też o grzybach powiemy, bo grzyby to nie tylko te piękne i często bardzo smaczne oczywiście i przynoszące wiele emocji podczas zbierania dary lasu rosnące pod naszymi stopami. To coś o wiele większego, jeśli chodzi o świat grzybów. Nie są roślinami, nie są też zwierzętami, to całkiem inna forma życia. Biją także wiele rekordów i więcej na ten temat mówi profesor Marta Wrzosek z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Grzybów jest bardzo dużo na świecie. Znacznie więcej niż jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Wydaje nam się, że roślin z pewnością jest więcej niż grzybów, ale to nieprawda. Już kilkanaście lat temu stwierdzono, że na Wyspach Brytyjskich jest 6 razy więcej grzybów niż roślin. No to dlaczego ich nie widzimy? Są właściwie wszędzie, są najczęściej bardzo drobne. Największym organizmem na Ziemi jest właśnie grzyb. Doktor Michał Gorczak, Polskie Towarzystwo Mykologiczne. W jednym lesie w Stanach Zjednoczonych, w Oregonie, wszystkie owocniki opinki ciemnej, które się pojawiały w różnych miejscach lasu, genetycznie są takie same. Cała ta grzybnia, która jest pod tym lasem, jest ze sobą połączona. Mamy tak naprawdę największy na świecie organizm, który zajmuje powierzchnię prawie 9 km kwadratowych, może ważyć 35 tysięcy ton i prawdopodobnie żyje już od ponad 2000 lat. Grzyby generalnie są mistrzami przetrwania. Sebastian Piskorski, Polskie Towarzystwo Mykologiczne. Znaczy wytwarzają wiele różnych form przetrwalnikowych, które pozwalają im właśnie wytrzymać te niekorzystne warunki środowiska, czyli bardzo duże promieniowanie czy bardzo duże zmiany temperatur. Jest na przykład gatunek taki jak Cryomyces antarcticus, czyli grzyb, który został odkryty w ogóle na Antarktydzie, w piaskowcach Antarktydy. Został poddany takim warunkom występującym w kosmosie i rzeczywiście on jest te warunki w stanie przetrwać. Grzyby z grupy podstawczaków to jest ta grupa, gdzie mamy borowiki, podgrzybki, pieczarki. Okazuje się, że w tej grupie mamy typów płciowych kilkaset, kilka tysięcy. Nawet może więcej, ponad kilka tysięcy, kilkanaście tysięcy, w zależności od gatunku. Grzyby biją nie tylko liczbowe rekordy, szokują i przekraczają pewne konwenanse. Przede wszystkim sromotnik bezwstydny, albo inaczej sromotnik wstydliwy, ma taki wygląd, jak sama nazwa wskazuje, kojarzył się z czymś wstydliwym, ale owocniki grzybów nie są takimi organami rozmnażania jak u nas. To są bardziej, tak jak właśnie ta nazwa wskazuje, coś w rodzaju owocy. Grzyby są wszędzie. Niektóre z nich są gigantyczne lub niezwykle wytrzymałe. Co więcej, są też takie, które potrafią przejąć kontrolę nad niektórymi organizmami. Czy i nam, ludziom, grozi ten los? Są gatunki grzybów, które zabijają owady, zabijają różne stawonogi, faktycznie przejmują nad nimi kontrolę w tym czasie, tuż przed śmiercią. Ale akurat te grzyby owadobójcze są bardzo, bardzo dobrze dostosowane do zabijania owadów, które mają zupełnie inną fizjologię niż ludzie, zupełnie inny układ odpornościowy. Więc szansa na to, że te grzyby owadobójcze przeskoczą na ludzi, jest naprawdę bardzo, bardzo mała. The biosphere in which we live is one giant consciousness. And we are a small portion of that. No, z kolei zagładę ludzkości to mogłaby spowodować masowa konsumpcja muchomorów sromotnikowych, które podobno bardzo trudno odróżnić od kani. Po raz kolejny apelujemy, żeby uważać na nie na grzybiarskich wypadach. A do fascynującego świata grzybów zabrała nas Ola Dobieszewska. Do świata dziwnych relacji sercowych zabiorą nas teraz The War on Drugs. Przed nami noc bibliotek. Pytamy więc o ważne książki w Państwa życiu. Dwie dwójki i siedem trójek. Moje książki to Udręka i ekstaza, życiorys Michała Anioł. I Na zachodzie bez zmian, książka, która zamiotła mnie na parę miesięcy, to są Realizmy wojny. Tragedia. Pozdrawiam. No niby tragedia, a jednak pani poleca. Mnie tak wbiła w fotel lektura Stowarzyszenia Umarłych Poetów, ale to było dość dawno. No tak, mój wiek w tamtym czasie zdecydowanie miał znaczenie. Wbijające w fotel, albo może kojące i dające nadzieję, książki z bibliotek, które zostały z państwem na długo. To znaczy, ja mam nadzieję, że państwo je jednak oddali do biblioteki. Mam na myśli Pozostanie w myślach na długo. Dwie dwójki i siedem trójek.